shawty, ya no se cool. Nili bon mona clapu. Shuli mi te smoking room. Step ya mwishwe kawa kanta ya ju. Beni wali jama fista du. Full of me ni vi unoni tattoo. Hata hakuja ni mku. Haka wajo ini tu ila. Raka ni mtalalama wewe. Kuwana kutesa yeye. Yeah. Nakademi hisia zangu nishaponyesha nata ujali wewe. Nasiwe mizungumzi ya moyo wako. Naongele ya hisia zangu. Nasimisha kini. Uchukuli kwa ubaya nili. Haichukua. Jenge wadui kwangu, tisa isia zango. Kwake maunivu kichoka, kwangu nafasi ipo. Kukushambala mapenzi tosha, utavuna upendo. Siku kisi amekuchosha, beba mpaka virago. Kwangu mlango wazi kwako, naitagi pendo lako. Wapenzi ya urafiki. And you know what I'm thinking. Uishi na wewe tu binti. Ila hivyo ndo so rahisi. Eti sababu na ee unadai. Uishi one day. Nafsi yako ijue. Nachotamani mie. Kati yetu niliwe. Uishi wanafurahia. Napoona uwa unania. Asa unaponda la mikia. Dani kwenda ni naumia. Oh, yeah.